Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Ağustos Perşembe. Yıl 2019, ay 8, gün 241, Hızır 116. 1440 Hicri Zilhicce 28, 1435 Rumi Ağustos 16. Sıcakların azalmaya başlaması. Fırtına. Günün tarihi. 164 yıl önce bugün, yani 29 Ağustos 1855'te Türkiye'de ilk defa telgraf iletişimi başlamıştı. 80 yıl önce bugün ise, yani 29 Ağustos 1930'da Hitler Polonya'ya Danzig kenti ve çevresiyle ilgili bir ultimatum göndermişti. Alman diktatörü Adolf Hitler Ağustos'un ikinci yarısında Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzalamış. Bu arada gizli olarak Polonya'yı paylaşma konusunda da anlaşmıştı. Sonunda Polonya batıdan Almanya'nın, doğudan ise Sovyetlerin saldırısına uğramıştı. Aktaran Mümtaz Arıkan. Günün malumatı, dünden devam. Evde sudan tasarrufun sırları. 2 dakika az duş, yılda 5 ton su tasarrufu. Uzun banyo ve duş keyfinizi bir kez daha düşünün. Duş sürenizi 2 dakika azaltmanız size yılda 5 ton su tasarrufu yaptırır. Sabunlanırken suyu açık bırakmak faturayı yarı yarıya artıracaktır. Boşa akan su yılda ortalama 12 tonu bulur. Büyük Saatli Marif Takvimi. What we need to survive together. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paul McCartney bestesi Ebony and Ivory adlı parçayla yaptık. Paul McCartney ile Stevie Wonder birlikte söylemekteydiler. Yani abanoz ve fil dişi, siyahla beyazın uyum içinde niye yaşayamadıklarını anlatan ilginç bir şarkı. Yani aslında abanoz ağacıyla fil dişi olağanüstü bir beraberlikle, mükemmel bir mutlulukla yaşıyorlar. Benim piyano klavyemin üzerinde hem beyaz tuşlar var hem de siyah tuşlar var. Peki neden biz yaşayamıyoruz? Bütün insanlar nereye giderse gidelim, insanlar içinde iyisi de kötüsü de var herkesin içinde. Biz yaşamayı ve vermeyi öğrendiğimiz zaman her birimizin ihtiyacı olan şeyi birlikte ayakta kalabilmek için, birlikte yaşayabilmek için mükemmel bir uyum içinde siyahla beyazın yaşaması lazım. Böyle neden olmuyor acaba? Tanrım diyor, piyano tuşlarımda olduğu gibi diye bir soru var. Bu soruyu soran şarkıyı da neden çaldığımızı şimdi Galeano'ya bakarak öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...29 Ağustos... Renkli Adam. Sevgili beyaz kardeşim, ben doğduğumda siyahtım, büyüdüğümde siyahtım, güneş yüzüme vurduğunda siyahım, hastalandığımda siyahım. Bu arada sen doğduğunda pes pembemseydin, büyüdüğünde beyaz oldun, güneş yüzüne vurduğunda kırmızısın, üşüdüğünde morarıyorsun, korktuğunda yeşilsin, hastalandığında sarısın, öldüğünde grisin. Bu durumda hangimiz renkli bir adam oluyoruz? Leopold Senghor, Senegalli şair. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1966'da Beatles son konserini Candlestick Parkı'nda, San Francisco'da vermişler. Ondan sonra bir daha Beatles topluluğu bir araya gelmeyecek, konserde, canlı konserde vermeyecektir. Ama günleri günümüze kadar geldi ve bundan sonra da devam edeceği benzer. The Beatles grubu dünyayı değiştiren dörtlü diye de program yapmıştık. Yüzyıla sesini veren dörtlü diye geçen yüzyıl için, ama hala da sesini duymaya devam ediyoruz. 1991'de bugünse Sovyetler Birliği, Yüce Sovyeti, bütün Sovyet Komünist Partisi'nin bütün eylemlerini durdurmuş, faaliyetlerini askıya. Sovyetler aldı. Sovyetleri mi durdurmuş? Evet. Ne güzel. Sovyet Komünist Partisi'nin faaliyetlerini Yüksek Yüce Sovyet, Sovyetler Birliği Yüce Sovyeti durdurmuş. 2005'te de Katrina kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi kıyılarını Louisiana'dan Florida'nın o tava sapı diye adlandırılan Panhandle bölgesine kadar bütün bölgeyi tarumar etmiş. 1836 en az kişinin öldüğü biliniyor. Hatta net, en az demeyelim. ve 125 milyar dolarlık bir zarar meydana getirdi. Bu o zamanlar fazla üzerinde durulmayan bir meseleydi. Kasırgalar, iklim krizinin, küresel ısıtmanın getirdiği şeyler şimdi çok daha yoğun bir şekilde biliyoruz ve üstelik de bugünlerde Porto Rico'ya bir kez daha vurması muhtemel bir tropik fırtınadan, kasırgadan bahsediyoruz. Dorian adını taşıyan bir fırtına, fırtına mevsimi de kasırga mevsimi de tekrar açıldı. Ona da birazdan bakabiliriz. Şimdi günün önemli haberlerine göz atacak olursak, yelkenliğiyle Atlas Okyanusu'nu geçen iklim aktivisti Greta Thunberg Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Küresel çapta gündemdeydi. İsveçli yakından takip ediyoruz. Bir yılı aşkın bir süreden beri onun eylemlerini. 15 günlük bir yelkenli yolculuğunun sonunda Atlas Okyanusu'nu aşarak New York'a ulaştı. Ve büyük bir kalabalığın da karşılamış oldu. Saatler öncesinden kendisini bekleyen bir kalabalık olduğunu da görüyoruz. Birleşmiş Milletler iklim acil durum zirvesine katılıyor. 15 gün önce İngiltere'den yola çıkmıştı Malezya 2 adlı tekneyle ve sıfır karbon emisyonuyla tamamladı. 4800 kilometrelik yolculuğu Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmesinin sebebi de hava taşımacılığının küresel ısınmaya katkısına dikkat çekmesi. Giderek de yeni korkunç haberler de geliyor. Mesela süpersonik yeni süper zenginler için yeni uçaklar yapımına onay ve destek veriyor. Daha nasıl süper zenginler için uçak yapılabilir ki? Yapılıyor. Daha da. Yani yeni şeyler var. Onu da konuşuruz ama öncelikle biz Greta'dan bahsedelim şimdi. Trump falan can sıkıcı. Onlardan bahsetmek evet. Daha sonra belki de kısaca geçeriz. Bolsonaro, Trump falan onları istemiyoruz. Ve yani iklim değişikliğine karşı mücadele eden herkese teşekkür ediyorum diye başladı Thunberg. Bu mücadele artık bir ülke sınırlarını çok aşıyor tabii diyor. Kıta sınırlarını bile. Amazon yağmur ormanlarında hala devam etmekte olan yangınlar hakkında da insan faaliyetlerinin doğayı nasıl tahrip ettiğinin açık bir göstergesi yorumunu yapıyor. İlk olarak iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir gün okula gitmeme eylemi düzenleyerek İsveç parlamentosunun önünde tek başına School Strike für Klimatet diye yazmıştı ve bir kişi başlamıştı. Milyonlarca diyebileceğim, yüz binlerce hatta 1,5 milyona yakın çocuğun grevleriyle tekrarlanmış ve devam etmekte. Yani 50 haftadan çok daha uzun zamandan beri grevde olanlar var. Greta başta olmak üzere. Böylece devam ediyor. New York'a daha erken ulaşması bekleniyordu ama olumsuz hava koşulları nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki çok büyük dalgalar varmış. Fakat tutmadı beni deniz diyor. Bu sevindirici tarafı bu diyor. Aktivistler basın mensuplarının bulunduğu yüzlerce hatta binlerce kişi karşıladı. Plymouth kentinden çevre dostu bir yatla yola çıkmıştı hatırlanacağı üzere. North Cove Marina'da yolculuklarının son bulacağını da yazmıştı. Coney Island açıklarında kısa bir süre için demir attıklarını da belirtmişti. Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle de sürekli olarak paylaşıyor yolculukta yaşadıklarını. Ve çok güzel bir karşılama yapılmış. Daha da büyüklerinin olacağını da Alexandria Ocasio-Cortez'in de söylediği gibi New York Temsilciler Meclisi üyesi sana Queensland usulü mükemmel bir karşılama yapacağız. Biz hele bir gel demişti. Yani Thunberg'in babası vardı. Aynı zamanda bir belgesel film yapımcısı ve denizciler de Pierre Kaziraki ve Boris Herman vardı. Böylece büyük bir sosyal medyada da büyük şeylerle, kutlamalarla karşılandı. İklim aktivistleri ve örgütler, Thunberg'i ve ötekileri, beraberindekileri büyük bir sevgiyle karşıladılar, mesajlarla. Evet, Türkiye'de de aynı şekilde gerçekleşecek olan Sıfır Gelecek platformunun da desteğiyle beraber yapılacak olan, daha doğrusu iklim grevini, 20 Eylül'deki iklim grevinin toplantısı sırasında canlı izledik. Nasıl yola çıktığını ve Özgürlük Anıtı önünden nasıl teknenin hemen önünde gider gittiğini, tek başına bir yandan da yanında kimse yokken. Evet, çok güzel, güzel videolar da gönderiyorlar. Göndermeye devam ediyor zaten. Yazar ve aktivist, yakından takip etmeye çalıştığımız Naomi Klein de Twitter'da ne yazmış? Okyanuslar dolusu, denizler kucak dolusu, denizler dolusu sevgi ve müteşekkir, teşekkür duyguları seni bekliyor. Greta Thunberg demiş. Minnettarlık, minnet duyguları diyor. Daha doğrusu en iyi çevirisi bu. Oceans of love and gratitude await you, Greta Thunberg diye yazmış. 350 org kurucularından Bill McKibben de seni bu kıyılarda görmek ne kadar mutluluk verici, iyi bir şey diyor. Senin yolculuğun diyor sembolik bir hatırlatma hepimize. Bütün okyanusların ötesinde nasıl bir mücadele vermemiz gerektiğini söylüyor. Ve yani Associated Press'te de iki hafta önce, yola çıkmadan önce demiştik ki bu yolculukla insanlar arasındaki uyanmanın, yani enformasyonun, bilginin yayılmasının ve bilimin ne dediği konusundaki bütün bilgilerin yayılmasına kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Zaten teknenin yelkenleri üzerinde de bilimin etrafında kenetlenelim yazıyor. Unite around the, behind the science yazıyor. Ve yani bu bilime sadece kulak vermek gerekiyor ki insanlar neler olup bittiğini iklimde ve iklim ve ekoloji krizinde, yani hem çevre hem de canlılar alemindeki krizde neler olup bittiğini anlasınlar diye diyor. Ve Thunberg'in mesajını da yeniden veren meteorolog ve yazar Eric Holthaus da çarşamba günü dün yazdığı mesajda, tweet mesajında diyor ki yani iklim aciliyetini, iklim durumunu önlemek için senin yaptığını yapmak zorunda değil herkes diyor. Yani iki yani hafta. Şu şekilde çevirmişler. İklim acil durumunu engellemek için, ya daha doğrusu iklim acil durumunu yaymak için bir tekne üzerinde iki hafta geçirmene gerek yok. Her şeyi değiştirebilmek için yapabildiğin, herkesle yapabileceğin her şeyi yapman yeterli. Hepimiz bunu yaparsak yeterli olur diyor. Evet, kocaman da bir kalp işareti, evet, yollamış. Bir kalp, bir ağaç, bir de dünya. Evet. Dal, pardon. Yani dostça bir uyarı diyor. Yani herkesin bunu iki hafta boyunca korkunç dalgalar arasında çalkalanarak gitmesi gerekiyor. Zaten yapabileceğin her şeyi yapabilirsin. Herkesle yapabilirsin. Ve değiştirmek için, her şeyi değiştirmek için. Hepimiz bunu yapsaydık sevgililerim, yeter de artardı bile diyor işte. Bir kalp, bir çiçek, dal, bir de dünya koyarak. Ve sosyal medyada uzun boylu hepsini anlattı zaten Greta Thunberg. Tweet, her durumdan, Malezya 2 teknesinden ki tamam sıfır karbonla çalışıyor. Hiçbir lüksü yok. Tuvalet bile yok. Fakat bir laboratuvar var mesela. Su yüzeyindeki ısı, sıcaklık artımlarını ölçmek için filan. Ve yani bayağı Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterildi. Zaten bekleniyor alması da. Ve İsveç parlamentosunun dışında yaptığı ilk şeyden bu yana büyük bir küresel harekete yol açtı. Gençlik hareketine. Gençler şimdi artık büyüklerin de kendilerine katılmasını bekliyorlar ve kesinlikle bekliyorlar yani. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de zirve yapıyor. Orada da konuşacak zaten. Birleşmiş Milletler zirvesi 23 Eylül'de başlayacak ama 20 Eylül'de başlayıp 27 Eylül'e kadar bütün dünyada da eylemler yapılacak. Hatta genel grev çağrıları var. Türkiye'den de önemli genel greve katılacaklarını açıklayan çeşitli kuruluşlar, hatta şirketler var. Evet efendim. Gayet ilgi çekici. Onlardan da zamanı gelince bahsedeceğiz. Biz de zaten bu pazar günü sabah saatlerinde başlayarak iklim acil programını yayına koyacağız. Her gün 5-6 dakikalık bir programımız olacak. Türkiye'de de sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle beraber, Fridays for Future'ın bu iklim grevine destek vermesiyle beraber oluşturulan hareket etkinliklerine başladı. Sıfır Gelecek Hareketi. Birçok sivil toplum kuruluşu var içinde, sizin de tanıdığınız. 350.org gibi, Yeşil Düşünce Derneği gibi, Tema gibi destek ve kurumlar destek veriyor. Yok Oluş İsyanı gibi. Bunların da etkinliği devam ediyor. Bugün saat 9.50 civarında da hafta sonu gerçekleşecek olan etkinlikleri anlatmak üzere, dinlemek üzere Efe Baysal'a bağlanacağız, 350 Türkiye'den. Evet, bunu yakından takip etmeye çalışıyoruz ve edeceğiz de. Kararlıyız yani. Ve iklim zirvesinin, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ana amacı 2015 Paris İklim Anlaşması'nın koyduğu hedefleri, bütün dünyanın ayakta kalabilmesi için canlı bitkileri, hayvanları ve insanlarıyla birlikte haysiyetli bir yaşam sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmesi için gerekli hedefler var. Yani somut, realist planlar, gerçekçi planlar, yani 2020'ye kadar belirledikleri katkıları, yani tahvil ettikleri şeyleri, kısıtlamaları yapmaları bekleniyor. Yani sera gazı denen, işte karbondioksit başta olmak üzere, sera gazlarını azaltmaları, atmosferi kaplayacak olanları ve önümüzdeki 10 yıl içinde %45 indirmek, 2050'ye kadar da sıfır emisyona varmak. Bunun evet. için de bütün kömürlerin yerin altında bırakılması, durdurulması, bütün petrol ve gaz aramalarının, fracking, kaya çatlatma yöntemlerinin filan tamamen bırakılması, toprağın kazılmaması, madenler, fosil yakıtların çıkarılmaması, mevcut olanların da durdurulması gerekiyor. Bu kadar net. Yani hiç lamıcım yok. Etrafından dönülecek bir şey yok. Pazarlık yapmaya da gerek yok. Hiçbir pazarlık yapılamaz. İşte bunu da yapmayacağız diyorlar. Yani 20 Eylül'de başlayacak protestolar var işte. Week of Action deniyor. Eylem haftası Hı-hı. var. 20 Eylül'de başlanacak. Biraz önce Can Tombil'in de söylediği gibi Türkiye'de de 20 Eylül'de bir eylem, büyük çapta eylem bahsediliyor, olacağı belirtiliyor. Nerede olacağını, İstanbul'da bu cuma günü galiba çocuklar duyuracaklar. Aynı zamanda Malatya'da, Ankara'da, İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocukların başını çektiği etkinlikler. Eğer siz de buna dahil olmak istiyorsanız, çünkü bu genel bir çağrı. Artık çocukların iklim grevi değil, genel iklim grevi, küresel iklim grevi. Siz de buradaki insanlara ulaşabilirsiniz. Ve dünya genel grevi yani. Evet. İnsanlar, bütün işçisi, işvereni, çocuğu, büyüğü, ihtiyarı greve gidiyor. Evet. Bir günlüğüne. Sosyal medyada Fridays for Future'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek etkinlikler nerede gerçekleşecek, sizin olduğunuz bölgede öğrenebilirsiniz. Evet, yani 20 Eylül'den başlayarak bir haftalık, 27 Eylül'de bazı ülkelerde de genel grev 27 Eylül'de olacağı belirtiliyor. Tam daha netleşmedi. Onların da hepsini bildirmeye çalışacağız size. Ama bunun amacı, bütün amacı, Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin, aralarında tabii Türkiye'nin de bulunduğu, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da temsil edeceği bir durum var. Ve sisteme ilişkin değişiklikler yapmak, yani gezegeni ısıtan emisyonların, salımların azaltılması ve yenilenebilir enerjiye hızla geçilmesi. 2050'ye kadar yenilenebilir enerjiye geçileceğini kesin olarak bütün ülkeler için saptayan muazzam bir araştırma yapıldı. Hı hı. 2 sene önce. Stanford Üniversitesi'nden Jacobson ve arkadaşlarının, profesör. Onların hiçbir engel yok aslında, eğer gerçekçi bir şekilde davranılabilirse. Sadece siyasi irade lazım. İşte o olmayan siyasi iradeyi de sağlamak için bu eylemler yapılıyor. Greta Thunberg de iklim eylemi için bütün kış boyunca da devam edeceği belirtiliyor. Dönmeyecek Avrupa'ya, ülkesine bir hafta bir senelik okuldan izin aldı yani. Ve COP25 iklim konferansına da Şili'de, Santiago'da katılacak. Aralık ayında da bu olacak. Onu da yakından takip edeceğiz. Türkiye'den Açık Yeşil programı içinde de, bizim de bu arada Açık Yeşil kitabının ikinci cildinin de önümüzdeki ay yayınlanmasını bekliyoruz. Bütün bu gelişmeleri de kapsayacak şekilde. Diyelim ve Greta'nın şimdi ilk çıktığı, karaya çıktığı kısa iki videosu var. Onları size yansıtalım şimdi. And even though it was a bit rough sometimes, it went incredibly well, and I didn't feel seasick, so I was extremely lucky. The older generations are the ones who have been causing this problem, and so I don't think they should be saying to us, you should just be a normal kid and do what normal kids do, but you should, because they are the ones who have caused this, and we are just trying to clean up after them. Evet, Greta'nın karşılanması ve Greta Thunberg'in ve kendisinin de verdiği iki küçük demeçle ilgili videoların seslerini kaydettik. Yani her şeyi çocuklardan beklemenin anlamlı olmadığını da söylüyor. Evet, yani o yolculuğa rağmen tekrardan kalktı ve orada gene de uzun bir konuşma yaptı. Yanında Alexandria Villa Ocasio-Cortez, yok hayır neydi ismi? Villa Senior. Villa Senior vardı. Oradaki New York'ta. Alexandra Villa Senior. O da New York'ta Birleşmiş Milletler'in önünde. Girizgahının önünde. Giriş kapısının önünde yapıyor yani. Eylemini. İzamiye kapısının önünde. Ama yine Greta'dan ilham alarak yaptılan, eylem yapan çocuklardan bir tanesiydi. O karşıladı. Onunla beraber bir konuşma yaptılar. Ardından da metroya binip metroda bir fotoğraf paylaşmış New York metrosunda. Evet. Yani kalacakları yere doğru giderken. Çok sert, muazzam dalgalar engelledi yani yolunu. Bu sırada artık fırtına mevsimi de Atlas Okyanusu'nda başladığı için. Fakat buna rağmen deniz tutmadı ve ben alışık olmadığım halde İyi geçti yolculuk çok diyor ve çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini de net olarak söyledi tabii. Yani bir çocuğun ne işi var, buna ne kulak asacağız filan diyemeyiz. Bilimin arkasında durmak zorundayız. Demeye çalışanlar da çocuklar yine kendi ağızlarının paylarını veriyorlar. Sosyal medya üzerinden sesini çıkarmaya çalışan ultra muhafazakarlar ve fosil yakıt lobilerinin beslediği yazarlar ve politikacılar var. Evet. Ama ağızlarını açtığı zaman çocuklar tepkileri net bir şekilde gösteriyorlar. Evet, net olarak söylemiş zaten. Şimdi yapalım artık diyor Greta Thunberg. Atlas Okyanusu'nu geçti, Atlantik'i geçti ve acil iklim eylemi istiyor. Büyük yani sevgi halesiyle karşılandı. Daha fazla bekleyemeyiz. Şu anda yapalım diyor. Ve yani bu araya bir araya gelmesi lazım iklim krizinde insanların. Bir arada durmalıyız ve eyleme geçmeliyiz. Çünkü aksi takdirde çok geç olabilir diyor. Bu sesleri de buldukça size yansıtacağız zaten. Ve diyor ki yani delilik olur diyor. 16 yaşında bir çocuğun Atlas Okyanusu'nu geçip bir tavır alması, iklim ve ekoloji krizine karşı bunun bir küresel kriz olduğunu ve insanlığın şimdiye kadar karşı karşıya bulunduğu en büyük kriz olduğunu gözden kaçırmak imkansızdır diyor. Ve Donald Trump'ı da soruyorlar, ne diyorsunuz iklim krizini yıllardan beri tam bir sahtelik olarak nitelendiren ve yalanlayan birisi, bir mesajın var mı diye soruyorlar Trump'a. Herkes soruyor, bir tuhaflık var bunda diyor, yani ben de söylüyorum diyor, yani bilimi dinlesin diyor, açıktır ki dinlemiyor. Eğer hiç kimse onu ikna edemiyorsa iklim krizi ve bunun aciliyeti konusunda, ben ne yapabilirim ki demiş yani. 17 tekne tarafından karşılanmış aslında. Yani kendi tekne tarafından her birinin de 17 sürdürülebilirlik hedefleri yazılı yelkenlerin üzerinde. Ve yani özgürlük anıtının yanında karşılandı değil mi New York şehrinde. Ve çok da ilginç tabii, marinada da devasa yatlar da var aynı zamanda. North Cove diye adlandırılan marinada bir de Brookfield alışveriş merkezi varmış orada. Devasa bir kubbe, cam kubbe, içinde de bir ton alışveriş yapan insan. Ama bunların değiştirilmesi için yolun başladığı muhakkak. Ama yanan Amazon ormanları hakkında da konuşmuş oradaki yerli halkların da durumunun ne kadar vahim olduğunu, ama onların da mücadele etmesi gerektiğini ve eğer yerel gruplar da açıkça artık iklim hareketini ilerletmek ve 23 Eylül'de de yeni haberler de geldi. Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi sırasında 23 Eylül'de trafiği Washington DC'de tamamen durdurma planları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentini kapatma, durdurma durumu var. 23 Eylül tarihi de belirlenmiş durumda. Şimdi bu noktada duracağız ama aynı zamanda da şeyden bahsedelim, daha sonra ele alacağımız konulardan birisi Amazon'un ölmekte olduğu ve Bolsonaro'nun başta olmak üzere yağmur ormanlarını yanıp tutuşmasına devam edildiğini, pek çok insanın, bütün zenginler başta olmak üzere sorumlu olduklarını da söyleyebiliriz. Ve işin en ilginç tarafı da Trump 7 milyon hektara yakın arazi, Alaska'daki yağmur ormanlarını şirketlerin kullanımına açma kararı vermiş. Nasıl? Bir yandan yağmur ormanları yanıyor. Başta Amerika'da, yani Brezilya'da, Bolivya'da ve başka yerlerde. Bir yanda Afrika'da yanıyor. Trump da Rusya'da dayanıyormuş. Rusya'da dayanıyor, evet. Kutuplarda dayanıyor. Yağmur ormanlarından sadece bahsediyorum. Yani Tongass Ulusal Ormanı da 16 milyon acre, yani aşağı yukarı 16,7 milyon acre, yaklaşık 6,8 milyon hektar ediyor. Ve bunu kerestecilik, enerji ve madencilik projeleri için açıyor. Yani hakikaten delirilmiş bir durum. Rusya'nın doğusunda 91 ayrı orman yangını tespit edilmiş. Putin'in olağanüstü hali ilan ettiğinden bahseden haberler de var. Yeniden mi? 27 diyor. Bugün en kaçı? 2 gün önce. Evet. Yine aynı şekilde Greenpeace de bu konuyla alakalı bir paylaşım yapmıştı dün. Evet, bunları da yani gerek Afrika'daki gerekse Amazonlardakini de Bikem Ekberzade ile de konuşma fırsatı bulabiliriz belki. Bugün telefonla bağlanacağız kendisine. Ve bir de tropik fırtına, kasırga Dorian, Puerto Rico'ya doğru giderken ne yapacağı belli değil. Ne kadar yüksek bir tahribat yapacak, tam üstünden geçecek bugünlerde. Fakat 155 milyon dolarlık parayı kaldırmış oradan. Yani sellerde, sularda, yangınlarda perişan olan mülteciler için yapılacak yardımı da oradan kaldırmış. 155 milyonu da ortadan kaldırıyor. Bayağı ilginç kontrastlar dünyası var. Tamamen bir avuç çok çok küçük bir azınlık için çalışan başkanlar görüyoruz dünyanın en güçlü ülkelerinde. İngiltere'de de bir darbe oldu. Yani akıl almaz bir şey. Bayağı darbe oldu. Kraliçe de parlamentoyu askıya alma teklifini onayladı. İkinci Elizabeth. İngiltere'nin aslında 2/1'lik bir grubu tarafından seçilmiş olan Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoya 5 haftalık tatil arası verilmesi yönündeki teklifine onay verdi. İngiltere'de parlamenterler ve halk girişimi darbe olarak nitelediği gibi binlerce kişinin sokaklara döküldüğü, İngiltere'de ayaklanma başladı. binlerce sokakları dolduran ve darbeyi durdurun, stop the coup başlığıyla bir gösteriler var. Çok ilginç aslında. Yani hükümet istedi, kraliçe onayladı, İngiltere'de parlamento askıya alındı, muhalefet Britanya usulü darbe diyor ve bayağı anayasal bir şey. Yani biz 800. yıl dönümünde Magna Carta'nın İngiltere'deki temel hakları okuduk, bir sene boyunca yayın yaptık, böylesi az görülmüştür. Hiçbir şekilde seçilmemiş birinin, evet, parlamentoyu askıya alması, Brexit, anlaşmasız Brexit'i sağlamak için durdurun bunu, bu deliliği durdurun diyorlar. Yarım milyonun üzerinde dilekçe verilmiş durumda aynı zamanda bu parlamentonun tatile alınmasını. Bazı parlamentoyu askıya alma işi genetik olabilir mi efendim Boris Johnson'da? Olabilir. Boris Johnson'da mı? Yok. Erken, onun dedesi, Türk dedesi gayet muhalif biriydi. Ne, evet, tamam ya şimdi. Ben Türk diyorsunuz ya. Avrupa Birliği de yani Britanya ayakta, hakikaten ayakta. İskoçya Başbakanı da protesto ediyor. İşçi Partisi lideri de net olarak buna izin verilmeyeceğini, bunun darbe olduğunu söylüyorlar. Tam bir dağınıklık var, ona da bakacağız. Yani şimdiye kadar 1945'te en son görülmüş böyle bir tatil, o da Dünya Savaşı sonu şartları. Ama şimdi Dünya Savaşı'ndan da beter bir durum var. Ayrıca da Extinction Rebellion'dan bir haberle bitirelim istersen. Manchester sokaklarında iklim krizindeki çelişkileri ortaya koymak için Manchester'da, çünkü devasa çelişkiler var. Bu bölgede iklim acil durumu ilan edildi. Üstelik de aynı zamanda hem iklim acil durumu ilan ettiler, hem de devasa bir havalimanını yenileme planı var. İşte bunu protesto etmek için Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı grubu bugünden itibaren, cumadan itibaren en az 750 kişinin Deansgate denen bölgede, yani meşhur bir bölgesiymiş Manchester'ın, ben bilmiyorum, alışveriş ve eğlence merkezi ve çok ciddi hava kirlenmesinden de şey yapılıyormuş, başlanıyor greve. Bugün sokaklara çıkıyor yüzlerce insan, bilmiyoruz bakalım neler olacak. Geri kalanını da konuşmaya. Son olarak da bir de şeyi söyleyelim. Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birinin vurulduğu öne sürülmüş. Çeşitli kaynaklardan aldığımız haberleri okuyoruz. Artık kaynak vermekte de zorlanıyorum çünkü. Yalanlandı mı? Hayır, yalanlanmadı. İdlib'deki gözlem noktalarından birinin vurulduğu öne sürülmüş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından. Anadolu Ajansı gözlem noktasının vurulmadığını aktarmış. Bu bir yalanlama mı diye soracak olursam bilmiyorum. Vurulmama. Savunma Bakanlığı henüz bir açıklama yapmamış. Açıklama o da. Açıklama. Evet, açıklama, vurulmama. Meksika'da da en az 26 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bir kundakçılık olayı var. Barda. Kundaklama. Kundaklama olayı var. Evet, feci bir şey yani. Evet. Meksiko şehrinde daha da sayının artacağından korkuluyor. Görevden alınan belediye başkanları da AHİM'e gideceklermiş. Kayyım atanan HDP'li 3 belediye başkanı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileriyle yaptıkları görüşmede kayyım kararını Avrupa İnsan Hakları Merkezi'ne taşıyacaklarını da belirtmişler. İtalya'da da kader günü, yeni bir hükümet mi kurulacak yoksa erken seçime mi gidilecek? Hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü İtalya'da bugün karar günü, son söz Cumhurbaşkanı'nın deniyor. Ahmet Türk de Erdoğan'a bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı'nın halk iradesiyle ilgili açıklamaları var. Peki bizi kim seçti kardeşim diyor. İyi bir soru bence. Cevabı açıkta olan. Václav Havel Kütüphane Ödülü de yazar, New York'taki Václav Havel Kütüphane Vakfı'nın ödülüne bu yıl yazar Aslı Erdoğan layık görülmüş. Onu da söyleyelim ve ara verelim. Açık Gazete. In Spain. Don't want to go in a car, but on a jet-propelled plane. That's why he's got to be rich. All you poor men have got to go. Must have everything I want. Yes, that includes his Dinah Washington, Rich Man's Blues adlı türküyü seslendirdi Dinah Washington. Zengin adamın türküsü. Ben zengin bir adam isterim. Bütün siz yoksullar gitmelisiniz. Ben zenginini isterim. Bütün o yoksul adamlar gitmeli. Ben sabah yatakta kahvaltımı yapmak isterim. Bir de kapımı bir uşak açsın, kapasın isterim her zaman. Her istediğim her şeyi vermeli bana zengin adam. Bütün o reçelli kurabiyeleri de. Ve bana kürkler, şeyler, tek taşlar filan alsınlar ki ruhum canlansın diye. Etrafa da dolaşmak istiyorum. Küba'ya gitmeliyim, İspanya'ya gitmeliyim. Arabayla değil, jet uçağıyla gitmeliyim diye. Eski bir şarkı bu aslında, türkü. Onun için zengin olmalı. Bütün hepiniz gitmelisiniz, yoksullar, yoksul adamlar, ve ben istediğim her şeyi almalıyım. Onun altını da dahil diyor. Kızlar diye bitiriyor şarkıyı da. Eğer zengin bir adamınız varsa onu yanınıza zincirlemeniz iyi olur. Zengin sevgiliniz. Çünkü eğer bu şu şimdi şey yapıyorum ya diyor, bu trene otostop çekiyorum, o bir zengini bulursam onu alır götürürüm, haberiniz olsun diye gırgır bir şarkı yazmış. Yani Washington'ın 95. yıl dönümü yaş günü. Kendisi 1960'ta hayata veda etmişti. Hem Amerika'nın ünlü piyanistlerinden, blues, rhythm ve blues, gospel, ilahi, pop ve caz türlerinde hepsinde çok başarılı şarkılar söylüyor. Kendisine de zaten blues kraliçesi unvanı da verilmiş sevenleri tarafından. Diana Washington'a da bir günaydın demiş olduk. Saat 8.46 civarında Açık Radyo'nun, Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi'nde onun. Evet, bu arada bir ilginç de bir şey var. 1000 futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanında imara açıldığı haberi var. Nerede efendim? Esenler'de, İstanbul'da. Beğendin mi? Esenler'de, İstanbul'da. Hazal Ocak haberi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeşil ve açık alana ihtiyacı olan İstanbul'a bir hançer daha vuruyor diye yazmış. Ocak, Esenler'de içerisinde Top Kule kışlasında bulunduğu yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yer. Askeri alan imara açılmış. Kuzey Top Kule ve Baştabiye bölümü için hazırlanan planlar da askıya çıkmış. 720 hektar. Neler yapılacak? Sevindirecek şeyler söyleyeyim. Luna Park. Esenler'in evet, ortasında. Park, Millet Bahçesi. Millet Bahçesi. Külliyeler. Hı hı. Turizm, ticaret yapıları, alışveriş merkezleri. Oho. Zaten inşaat sektörü de içinde bulunduğumuz günlerde altın çağını yaşıyor. En ihtiyaç olan şeylerden bir tanesidir bu da zaten. Evet, aynen öyle. Zaten yangınlardan falan hiç haber yok. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde bir günde görebiliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde bütün orman yangınlarıyla ilgili dünya akciğerlerini ağlıyor başlıklı bir şeyden, manşetten olmasa da birinci sayfadan girmişler. Haftalardır yanan Amazon ormanları yalnız Brezilya'da değil, bütün dünyada endişe ve üzüntüyle karşılandı. Toplamda 2500'den fazla noktada çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamıyor. Tüm çabalara karşın söndürülemeyen ormanların eski haline dönmesi için ne gerekiyor? 200 yıl. 200 yıl. Önemli değilmiş. Yani o kadar bir şey değilmiş. Yani 200 yıl, evet. Bir daha da geri gelip gelmeyeceği konusunda zaten çok büyük bir tereddüt var. Thomas Lovejoy Nobre ile birlikte yaptığı araştırmada zaten açıkça koydu. Biyoçeşitlik sözcüğünün mucidi diyelim, babası olan Thomas Lovejoy bunu seneler önce 50 yıl 55 yıl çalıştı Amazon ormanlarında ve söylüyor. Yani geri dönülmez nokta olursa 100 yılın sonuna doğru savan olur orası, tamamen bozkır olur diyor. Yağmur ormanlarının bozkıra dönüşmesinden bahsediyoruz ve hala Bolsonaro gibi ve gizlice destekleyen onu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı başta olmak üzere var. Çok acayip durumlardan bahsediyoruz yani. Yani Amazonlar dünya okyanus oksijeninin 1/5'ini karşılıyor deniyor ama bu tam doğru değil. %6 civarında olması lazım. Bunu düzeltelim. Ama bu da yeter de artar bile zaten. Dünya oksijeninin %5'ten fazlasını sağlaması. Ayrıca da yağmur ormanlarının yarısından fazlası sadece Brezilya'da ve işte Bolivya'da, komşu ülkelerde, Ekvador'da filan. Öbür taraftan da bir de Afrika'daki yanıp tutuşan orman yangınları var ve sayılarının, yangınların sayısının da binler olduğu. Daha fazla, Amazonlardan daha fazla olduğu da açıklanıyor. Buna karşılık da işte yeni millet bahçeleri, 1000 futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanın imara açıldığı gibi şeyler var. Ama bak, Hürriyet gazetesinde yeni bir hamle var. Senin gözünden kaçtı. Nedir efendim? Çok heyecan verecek sana. Su 57 mi? Dur. SU. Bulamadım. Yazıyor mu bu? Hı? Gazete efendim. Yok, o gazeteyi buldum da ben yanlış gazete söylemişim. Sabahta olacak herhalde. Bakıyorum. Ha evet, sabahtaymış. Manşet. Ağaç katliamına kamuflajdan bahsediyor. Karşı çıkmış ağaç katliamına birdenbire sabah. Ama bizim bildiğimiz ağaç katliamları değil. Bugüne kadar, yani haftalardır konuştuğumuz şey değil. Pelitköy, Burhaniye'nin en önemli zeytinyağı merkezlerinden biri sabah özel haber yapmış. Meğerse bakıyoruz. Bir bakalım, villaları dikmişler. Yüzlerce zeytin ağacını kesip bir de utanmadan yeşile boyayıp gizlemeye çalıştılar diye Zeynel Yaman'ın özel haberi var. Hı hı. Rant vurgunundan bahsediyor. Tam bir doğa katliamı diyor. Hakikaten gülüp güler misin, ağlar mısın diye. Yani sabahın manşetinde bugün doğa katliamı var. Ne Amazonlar var, ne İzmir'deki muazzam yangın var. Karşıyaka büyüklüğünde bir alanın yok olduğundan bahseden, ne Afrika'daki Amazon'dan sonra Afrika'daki yangınlardan var ama Pelitköy'deki bir şeyden bahsediyor. Çünkü CHP meselesiymiş. Öyle anlıyorum yani. Evet, İzmir demişken hakikaten haber var mı bakandan? Yok efendim. Hı? Yok. 500 demişti. 5000 yeni haber var aslında. Türkiye kaçmış? İzmir Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nden açıklama var. 6500 müydü yoksa? Bir bakıyorum şimdi hemen. Onu da söyleyeceğim. Yani bakandan hiç bir haber olmamasına rağmen gerek Soyer'in, İzmir Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, gerekse de İzmir Mimar Mühendisler Odası Odaları Birliği'nin İzmir Şubesi'nin açıklaması 7000 küsur futbol sahasının yandığı, ama bu konuda hiçbir açıklama gelmiyor. Ne bakanlıktan geliyor. Uçak meselesi falan konuşulmuştu ama şimdi uçaklar da değil. Yani acayip bir durumla karşı karşıyayız yani. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Sende bir bilgi var mı bu konuda? Ne yapılacak şey? Yapılacak şeyle alakalı mı? Hmm. Yani şu anda doğrudan bunu talep etmek ve bu talebi de sadece internet ve sosyal medya üzerinden değil, doğrudan sokaklarda talep ediyor. Gençler, çocuklar, büyükler. Ben başka bir çare bilmiyorum. Evet, bütün dünyada da Türkiye'de de aynı şey devam etmekte. Ama yani bu hakikaten bu sessizliği anlamak mümkün değil. Yani İzmir'in ciğerleri yandı diye açıklama yapıldı. İşte uçak niye kullanılmadı? Mevcut uçaklar motorları yoktu, boştu vesaire gibi tuhaf açıklamalar vardı. Ama en tuhafı İzmir tarihinin gördüğü, İzmir Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden biri, en büyük limanlarından bir tanesi, hatta en büyük limanı İstanbul'un dışındaki ve bir zamanlar Venedik'in gördüğü görevi de yapmış Ege bölgesinde, onun en büyük ilçelerinden biri, bölümlerinden biri olan Karşıyaka büyüklüğünde bir şeye yandığı söyleniyor ve hiçbir açıklama yok. Evet, buldum şimdi. Buldunuz haberi mu? Evet. Hı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, adını da tam doğru düz telaffuz edeyim, İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Biyanet'ten bu haber. Alsancak'taki Ziraat Mühendisleri Odası şube binasında bir basın toplantısı yapmış ve birkaç hafta önce, geçtiğimiz haftalarda İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuş. Diyor ki İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Koray Sarıkaya, dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon hektar orman yangınlardan zarar görüyor diyor. Türkiye'de yılda ortalama 3000 adet orman yangını çıkıyor diyor. 3000, günde 100 yani. 3000 adet. Yılda. Ve bunun sonucunda yaklaşık 9-10 bin hektar orman alanı yanmaktadır diyor. Peki bu yananların hepsini sabotajcılar, mangalcılar, sigara hizmetini yere atanlar mı yapıyor? Evet. 3000 sabotajcı mı var Türkiye'de orman yakmak için? Daha fazla. 10 bin, 9-10 bin hektar başına bir sabotajcı veriyorum. Mesleğiniz nedir? Orman yakan sabotajcıyım mı diyorlar acaba? Evet, aşağı yukarı. İzmir'de her yıl ortalama 250 yangın çıktığını aktarmış. Yangınlar sonucunda 500 ila 1000 hektarlık orman alanı zarar görüyor. Ama şimdi başka, yani Evrensel'in haberi bu aslında, Biyanet'i oradan almış. Sarıkaya'nın açıklamaları şöyle: yani yangınlarda 6500 hektarlık orman alanı tahrip oldu diyor. Bu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in açıklamalarından bile biraz daha fazlayı veriyor. Bakansa sadece 500 hektarda kaldı. Bakdemirli. Bu inanılması güç bir çelişki var. Ve açıklama gelmiyor. Zaten demiş ki 18 Ağustos pazar günü çıkan yangında yaptığım son çalışmalara göre maalesef yaklaşık 6500 hektarlık orman alanıyla birlikte yaklaşık 30 hektarlık dikili tarım arazisi de tahrip olmuş. Bir de dikili tarım arazisi de var. Yani şundan bahsediyoruz. Her yıl İzmir'de ne kadar oluyordu demiştim demin, 250 yangında 500 ila 1000 hektar. Bu sene bu yangın, yani İzmir'deki bu yangın senelik şeyin 6 kat 6,5 katı bir tek yangında 3 günde oldu. 53 saat mi ne yandı yani. Hakikaten insanın nefesini kesecek, dilini kurutacak nitelikte bir açıklama bu. Ve görülmüştür ki ilimizde yaşanan yangına müdahale sırasında sevk ve idare eksiklikleri yaşanmış, teknik ve teknolojik destek yetersiz kalmıştır. Bilgi ve deneyimi hiç olmayan, bu ormancılık ve orman yangınları konusunda hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan talihsiz açıklamalar. Hadi geçtim Türk Hava Kurumu uçak meselesini. Hala cevap bekliyoruz. Herkes bekliyor Türkiye'de. İzmirliler herhalde başta olmak üzere ama ciğerlerimiz yandı açıklamalarından sonra. Bakıyorum ama sabahta mesela ağaç katliamına boyalı kamuflaj var. İzmir yangından tek kelime yok. Hiçbirinde yok gazetelerin. Yani özellikle hükümete yakın olanlardan. Yani bir Hürriyet okuru olarak sen ne yapacaksın? Bir şey bilmiyorsun değil mi? Selahattin de sabah okuru. Mesela, o da bilmiyor. Mesela gıda fiyatlarında son bir yıllık artışın %54'e ulaştığını Hürriyet gazetesinden öğrenebilir miyim? Öğrenemez. Öyle mi? Ve yalan bunlar. Hiçbiri yok. Yani sonuç olarak İzmir'de 18 Ağustos'ta Karabağlar'da başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan yangın 5000 hektar ormanlık alanı yok etmişti deniyor. Şimdi 6500 hektar olduğu anlaşıldı. Türkiye tarihinin büyük yangınlarından biri oldu. Ayrıca da tabii şeyde Tunceli'de ya da asıl adıyla dersek orada da yanan yangınlar hakkında hiçbir bilgi yok. Söndürüldü mü, söndürülemiyor dediler, orada çatışma var filan. Evet. Böyle de gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama yapılacak şey gayet net. Bütün dünyada şimdi yüklenmekte, buna son vermek, ciğerlerimizin yanması da dahil olmak üzere iklim krizinin acil durum olduğunu ilan etmek ve gençler, yaşlılar, onların ana babaları beraber bütün sivil toplum örgütleri de, hatta bütün kuruluşlar, iş yerleri, şirketler de dahil olmak üzere ayaklanma zamanı geldi. Çünkü hayat elden gidiyor. Evet. Gayet net olarak görülüyor. Bakandan bir açıklama bekliyorum ben. 9100 futbol sahası ediyor. Ben hesapladım. Eğer TUMOB İzmir doğruysa. Bu Esenyurt'taki millet bahçesi, inşa edilmek istenen millet bahçesine dair de benim bir sorum var müsaadenizle. Esenler'de özür dilerim. Karıştırıyorum. Mesela Bursa'da bir hastane vardı, şehir hastanesi, hatırlıyorsunuz. Genel Sağlık İş Sendikası bu açıldıktan 2 hafta sonra su basan şehir hastanesine ve sağlık çalışanlarının acil durum bekleyen sorunlarını yerinde tespit etmiş. Bakanlığa gönderilen tespitlere acil çözüm bulunması istenmiş. Ulaşım başta olmak üzere birçok sorunu bulunan hastanede hemşirelerin bir gün ortopedi servisinde, ertesi gün yoğun bakımda çalışması isteniyormuş. Ve bir diğer taraftan da satın alımların bittiği söylenen özellikle ameliyathanelerde malzemelerde ciddi eksiklikler bulunuyormuş. Şimdi bu Esenler'de değil mi? Evet, Esenler. Esenler'deki millet parkını yaptıktan sonra çay bardaklarını göreceğiz, kaşık göremeyecek miyiz? Ya da kaşıkların altındaki tablolar olmayacak mı? Bunlar belirlendi mi? Yok, her şeyi göreceğiz. Konutlar olacak, turizm yapıları, ticaret yapıları. Kapılar olacak mı konutların? Her şey mükemmel olacak. İnan bana. Açık Gazete. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Dakota Access boru hattının genişletilmesi talebine yönelik ilk duruşmanın 13 Kasım itibariyle Linton'da yapılacağı açıklandı. Eğer şirketin bu talebi mahkemece kabul edilirse boru hattı günlük 1.1 milyon varil ham petrol taşıyabilir hale gelecek. Bunun için de en az 5 tane daha 6000 beygir gücünde motor ve pompaya ihtiyaç duyacak. Duruşma ile ilgili açıklama Lakota Hukuk Projesi üyelerinin eyalet yetkililerine yönelttikleri konuyla ilgili bir oturum yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine geçtiğimiz hafta geldi. Halk Servis Komisyonu'na göre Kasım ayındaki duruşma olası bir genişlemenin insan ve doğaya karşı negatif etkilerini minimize etmeye yönelik önerilerin dinleneceği ve şirket yetkilileri tarafından yapılan prosedür ötelemeleri önerisinin değerlendirileceği bir ön görüşme niteliğinde olacak. Komisyon tarafından sürece müdahale için gerekli kampanyaları, bunlara imza kampanyaları da dahil izin verileceği duyurulurken görüşmelere katılım için son kayıt tarihinin de 14 Ekim olduğunun altı çizildi. Sonbahar av sezonunun hemen öncesinde Algonquin ulusu La Fée Hondrée yaban hayatı koruma alanındaki yaban geyiği popülasyonunun alarm verecek derecede düştüğünü duyurdu. Algonquin ulusu yetkilileri Quebec hükümetinden bölgedeki amatör avcılık ruhsatlarının hemen iptal edilmesini talep ederlerken bu işi spor amaçlı yapan amatör avcıların tam 97 yaban geyiğini son 4 hafta içerisinde öldürdüklerini, bu sayının geçtiğimiz yılda 116 olduğunu belirtti. Algonquinler geleneksel olarak avcılıkla geçimlerini sağlıyorlar ve yılda sadece 20-25 yaban geyiği öldürerek 500 nüfuslu uluslarını doyurabiliyorlar. Bugün günlerden 29 Ağustos 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 14. bölümüne hoş geldiniz. Occupation, please cease and desist. Brainwash education, no Christopher corrupt this. No jurisdiction for contradicting my conviction. Freedom of religion, what you call my superstition. Recognize that inside every Kanaka is a scrapper. Brought to your front line like a pack of linebackers. Still we hover all over in the face of our attackers. Cause the UH border region's like a group of whack rappers. Talking all that ish, but ain't said nothing. They're fronting, bluffing, please stop, now end the suffering. Suffering, suck attached, they see cash. Politicians line their pockets while my people freeze ass. World amount of care for the real taxpayers. Strong armed and colonized, we educate the naysayers. We elevate and say prayers, checkmate the game players. You are, I am, we are, we are. We are Monacare, we are Polynesia, we are Oceania, we are the Aborigines, we are the Maori, we are the Samoans, we are the Fijians, Tahiti and the Tongans, we are the Warriors, we are from Hilo, we are Hokulea, we are the Kalo, we are Kanaka Mahi Ai, we are the Orphans, we are the Forgiven, we are the Fishermen, we are Sudden Rush, the voices you've been waiting for. So tell me what's with all the hating and debating for. I hear the same questions, I see the same comments. Pull up a chair, shut your mouth and let me drop some knowledge. Yes, our people use astronomy to travel from place to place, sailing from sea to shining sea. We were masters of navigation and we knew it, but we didn't have to kill the Aina just so we could do it. But it'll bring in millions for our economy. Really? How much of that do you think we'll really see? Yeah, we heard that before, so united we stand on. Everybody has a price for the $1 million sand. Same old argument again and again. Mauna Kea geographically is the most prime. Yeah, we don't give a damn. Can I finish? This is the future and we're trying to preserve it. And aloha isn't dead to the ones who deserve it. We are the homestead. We are the neighborhood. We are the projects. We are Hollywood. We are the Amazon. We are the Lahui. I am Dino. I am the Rapa Nui. We are the educated. We are the violated. We are the imitated. We are what he created. We are the underrated. We are rejuvenated. We are Mauna Kea, never born desecrated. Like all the stars up in the sky, we will fight on till the day we die. And the time will come for the world to see our victory for Hawaii. All my people in Hawaii, the Hawaiians in the USA, the Hawaii maka ina e, so we can live to fight another day. It's the wahine suited up and ready for battle on the stage, in the streets, so when you face it doesn't matter. You look a little nervous, I think I'll let you sweat it out. Got a lot of fire building up, I gotta let it out. We turned another cheek, we took another slap. Boofa wonfie, no, it's not the boofa wonfie snap. Ready to attack, just waiting for the order. We are Cherokee. We are Navajo. We are Latino. We are Mexicano. We are the war vets. We are the war torn. We are the homeless. We are the unborn. We are Mona Care. We are the Asian. We are women under Sharia law. African. Just me, Charlie. We are Jerusalem. We are Mona Care. We are Hawaiian. Merhaba Bikem. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Can. Hoş geldin programa telefonla. Olağanüstü güzellikte de bir rap şarkıydı. Önce istersen onunla ilgili bir iki tabii bilgi ver. Çok heyecan duyarak dinledim. Değil mi? Bunlar Southern Rush Nation. Hawaii'nin en meşhur hip hop gruplarından bir tanesi. Bu parçaları da We Are Mauna Kea. Şimdi bugün zaten biraz Mauna Kea'dan bahsedeceğiz. Çünkü muhteşem şeyler oluyor orada. Gerçekten yani çok geç kalmış, yüzyıllarca geç kalmış ama sonunda olması gereken şeyler olmaya başladı. Hatta bu sabah Ladon'la fotoğraflar paylaşmış. Onlar da oradalar çünkü. Zaten sürekli gidip geliyorlardı. 2017'de ben Dakota'dan ayrıldıktan sonra benden hemen sonra Hawaii'ye gittiler. Ve o zaman tohumlar atılıyormuş. Açıkçası ben de kitapla boğuşuyordum. Onun yazma sürecindeydik ve çok yoğun geçiyordu. Çok fazla takip edemiyordum ama fotoğraflarını görüyordum. Oradan paylaştıkları mesajları biraz izliyordum. Ve 13 Temmuz itibariyle yani Dikilen Kaya'nın yaklaşık işte 2 haftalık, 2 programlık tatili süresince olan oldu. Ve her şey, bütün parçalar artık yerine oturmaya başladı. O yüzden size izin verirseniz biraz kitabın dışına çıkarak ama kitabın da çok etkilediği bir süreci, yani Standing Rock'ın çok etkilediği bir süreci Mauna Kea'yı biraz size anlatmak istiyorum. Evet, Mauna Kea üzerinde çok duramadık ama arada bahsetme fırsatı bulmuştuk. İşte oraya büyük bir teleskop evet yapılıyor. 30 metre teleskopu, evet. 30 metre teleskopu ve izin falan almadan yerlilerin, Hawaii'lilerin tamamen egemen olduğu topraklarda onlara hiçbir şey sormadan bunu koymalarına itiraz ettiler. Şimdi bunun Dikilen Kaya ile birleşmesi de harika bir şey tabii. Evet tabii muhteşem, çünkü aslında Dikilen Kaya bir şekilde bunların önünü açtı. Şimdi ben size direnişin de biraz, yani Mauna Kea'da olanların da biraz ince detaylarını vereceğim ve ne kadar büyük paralellikler olduğunu, hatta işin Puerto Rico'ya kadar uzadığını, şu anda Polinezya diğer ada gruplarıyla birleşmeye başlıyor. İsterseniz ufaktan ufaktan biraz buna girelim. Sonra da programın sonuna doğru buradan da sözleşmelere bağlayalım. Bir sonraki programda da detaylı olarak onların Lakotalar üzerinden neler olup bittiğini anlatırız. Tamam. Şimdi biliyorsunuz 1778'de beyazlar ana karaya ayak basıyorlar. Yani basmaya başlıyorlar ve varlıklarını hissettiriyorlar. Bu dönemde Polinezya, aslında büyük bir Polinezya İmparatorluğu var. Başlarında da Kral Kamehameha. O kadar zor ki isimler. Bize de çok yabancı. Büyük bir öngörüyle diyor ki ben diyor bu imparatorluğu parçalayacağım. Ve halka vereceğim, krallara vereceğim, küçük krallara vereceğim. İşte soylulara dağıtacağım. Herkese, kim almak istiyorsa hangi bölgeyi. Çünkü beyazlar gelecekler ve beni devirirlerse bütün Polinezya onların olacak. Ama eğer biz bölünürsek parça parça herkesi teker teker kontrolleri altlarına almaları daha da zorlaşacak. Burada Hawaii adasının başına kraliçe Lili Ukalani geliyor. Ve 1893'te kralın öngördüğü şey gerçekleşiyor ve bir darbe düzenleniyor kraliçeye. Bu darbeyi düzenleyenler aslında bir grup Amerikalı iş adamı ve bunların başında Sanford Dole var. Yani Dole Foods, bilirsiniz, büyük ananas şirketi, her tarafta ananas suları satarlar. Stanford Dole da bu darbeyi aynı zamanda Amerikan Deniz Komandoları da destekliyor ve kraliçe devriliyor ve hapse atılıyor. Stanford Dole buranın geçici başkanı, provizyonel hükümet başkanı olarak seçiliyor. Provizyonel hükümetler biliyorsunuz tipik bir koloni terimi bu aslında. Geçici hükümet, evet. Evet, geçici hükümet. Ne olur işte diktatör, hani bizim güncel şeyimizdeki, tarihimizdeki bildiğimiz terimlerle diktatör devrilir. Geçici bir hükümet kurulur. Bunu Irak'ta da yaptılar, Afganistan'da da yaptılar, her yerde yapılar. O dönemde de bu hafta. Honduras'ta yapılıyor. Ve o dönemde bu Hawaii'de gerçekleşiyor. Lily hapse atılıyor. Artık tamamen etkisi halk üzerinden kalkıyor. İnanılmaz bir kıyım, şiddet ve taciz başlıyor. Halk köleleştiriyor ve plantasyonlarda çalışmaya başlıyorlar. Bu arada Grover Cleveland, Amerika'nın başkanı, işte biraz itiraz ediyor ama çok fazla da eleştirilerini koyulaştırmıyor. Hemen arkasından William McKinley seçiliyor. O hiç oralı olmuyor ve 1898'de, yani darbeden tam 5 sene sonra Hawaii anekseniyor Amerika'ya. Aslında bu bir işgal. İlhak ediliyor. Yani. Aynen. Burası bir burası işgal toprakları ve o zamandan bu zamana halk tamamen bunu söylüyor. Sizin burada olma hakkınız yok. Siz bizim topraklarımızı haksız, hukuksuz ve sözleşmesiz elimizden aldınız. Bizim buna hiçbir zaman için rızamız olmadı. Buralar aslında bizimdir. 1959'da Amerika'da eyalet kanunu geçiyor ve Hawaii eyalet haline geliyor. Topraklar da, Hawaii toprakları da Hawaii yerlilerinin iyiliği için kullanılmak üzere bir fona devrediliyor. Tabii bu fonun kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siz artık düşünün, hani neyin iyi neyin kötü olduğuna kim karar verecek. 1964'te Hawaii Üniversitesi'ne Mauna Kea zirve yıllık $1 kiralanıyor. Ve onlara deniyor ki siz bu, şimdi Mauna Kea'nın şöyle bir özelliği var. Polinezya Basin'in de tabanında, Pasifik tabanındaki dağlar arasında okyanus tabanından zirveye kadar en yüksek dağ Mauna Kea. 9 kilometre burası. Mauna Dağı demek zaten anladığım kadarıyla. Çok ironik bir şey de ekleyeyim izninle. Lütfen. O da Mauna Loa'da da dünyanın sonunu belirleyecek olan en büyük şey, atmosferdeki biriken PPM diye ölçülen, evet, sera gazları da oradaki laboratuvarda, Mauna Kea'daki laboratuvarda ölçülüyor. Keeling eğrisi denen olay hala oradan takip ediyoruz, evet, ve bütün, evet, rekorlar kırıldı. Evet, evet ve buradaki laboratuvarlar aslında bir tane, tek bir gözlem merkezinin kurulması için izin veriliyor Hawaii Üniversitesi'ne. Fakat Hawaii Üniversitesi orada birçok gözlem merkezi kuruyor. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu dağın, yani burası inaktif bir volkan aslında. Ve bu dağın üzerinde inanılmaz kırılgan bir ekosistem var. Evet. Ve buraya kurulan gözlem evleri burayı yani tahayyül edemezsiniz. Hani bir alt üstü bir gözlem evi kuruluyor. Ne kadar çöp çıkabilir ki diye, ne kadar atık çıkabilir ki diye inanılmaz derecede kirletiyor çevreyi. Ve 1995'te hatta Sierra Club ve Audubon Society bir araya geliyorlar ve üniversiteye buradaki atıkları ve çöpleri kaldırmak için zorluyorlar ve helikopterlerle tonlarca atık çıkartılıyor bölgeden. Ekosistem tahrip olmuş vaziyette. Buradaki gözlem evlerinin birçoğunun burada bulunmaması dahi lazım. Ortada bir master plan yok. Ama işte 1959'daki bu eyalet kanunun çıkması, Hawaii'nin Amerikan eyaleti haline gelmesi, 1964'te üniversiteye bu bölgenin kiralanması, 1974'te valinin ya artık yeter buraya bir master plan yapın ısrarları, 95'te Sierra Club'ın burayı temizleyin demesi, onun öncesinde 1993'te Amerika'nın biraz hani kendisini kötü hissedip Hawaii'lerden özür dileriz, evet biz size karşı hata ettik demeleri hiçbir şey iyileştirmiyor. Çünkü burası aynı zamanda yavaş yavaş bölgeye 90'larda da ağırlıklı olarak büyük tarım şirketlerinin girmesiyle de ve ağır bir şekilde pestisit kullanımıyla da, zaten ada biliyorsunuz, ada ekosistemleri çok kırılgandır doğal olarak, evet, çünkü küçük alanlar, dar alanlar. Burası periyodik olarak zehirleniyor. Artı bir de yoksulluk var. Mesela biz Hawaii ne için biliriz? Surf biliriz. İşte Hawaii dans eden kızlar biliriz. Polinezya etekleriyle. Hula. Hula biliriz. Aloha biliriz. Ondan sonra yani biz Hawaii böyle tahayyül ederiz. Oranın müthiş bir cennet ve muhteşem mutluluk veren adalar serisi olduğunu zannederiz. Ama aslında Oahu adasındaki Pasifik'teki en büyük surf cennetlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Hawaii'nin en büyük evsizler kampı var. Yani orada gerçekten yoksulluk had safhada ve insanlar perişan vaziyetlerde. Sonra bir kurtarıcı çıkıyor ortaya. Dane Gonzalez. Ataui'de aslında. Kendi adası orası. Yerleşik olduğu merkez orası. Ve diyor ki ben diyor kralın torununun torununun torunuyum. Ve ben artık bu adaları birleştireceğim çünkü yeter. Yani bizim topraklarımızı bir şekilde geri almamız lazım. Aslında bu toprakları geri alma çabaları 1970'lerde başlıyor. havailer diyorlar ki bizim bir şekilde bakıyorlar ki olacak gibi değil, kendi topraklarında ikinci vatandaş durumundalar, plantasyonlarda köle gibi çalıştırılıyorlar, inanılmaz şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Diyorlar ki biz artık yavaş yavaş kendi kaynaklarımızı ve kendi topraklarımızı geri almak zorundayız. Fakat bütün bunlar Day'nin ortaya çıkmasına kadar çok somut bir şekilde ilerleyemiyor. Bazı davalar açılıyor, biraz yasal süreç ilerliyor vesaire. Fakat işte son dönemde Day'in ortaya çıkıyor ve bunları Standing Rock, aslında bunların hepsinin tabanında ister inan ister inanmayın gerçekten dikilen kaya var. Ve oradaki direniş var, oradaki direnişin sistematiği var, orada öğrendikleri şeyler var. Bu insanların bir arada durabilmeleri, haberleşmeyi sağlayabilmeleri, birbirlerinden haberdar olabilmeleri, bunların hepsini sağlayan şey aslında Lakotaların mücadelesi. İşte dediğim gibi ben 2017'de Türkiye'ye döndükten sonra Ladonnalar Hawaii'ye gitmişlerdi ve ufak ufak bunların tohumlarını orada atmaya başlıyorlar. 13 Temmuz'da geçtiğimiz ay bir kamp kuruluyor Manakea'nın hemen zemininde ve yavaş yavaş kamp büyümeye başlıyor. 3000 kişiye kadar ulaşıyor. 15 Temmuz'da çünkü büyük 30 metre teleskopunun inşaatı başlayacağı duyuruluyor. Bu arada 30 metre teleskopu için alternatif bir başka mekan daha var, İspanya. Ve Las Palmas'ta ve İspanyollar diyorlar ki gelin, yani biz bunu burada yapın, biz gayet de memnun oluruz. Ama inatla 30 metre teleskopunu Amerika Birleşik Devletleri Manakea'da yapmak üzere ısrar ediyor. Evet, çünkü kolonyalist zihniyet diyor, işte Naomi Klein de bunu daha yeni yazdı, Bolsonaro'da da olan. Yani beyaz adamın iradesi dışına hiç kimse çıkamamalı, yerli olsun. Hayır deme hakları yok. İtiraz etme hakları yok. Evet. Evet, ve resmen Çin demokrasisi, kafasını yükseltenin başını keseriz. Ama burada öyle olmuyor. Şöyle bir enteresanlık var. Adalardaki kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümü, hatta hemen hemen hepsi yerlilerden oluşuyor. ve 15 Temmuz'da direniş başladığı zaman en önde yaşlılar geliyor. Kopui, bunlar diyorlar ki biz en önde duracağız ve gençlere diyorlar ki gençler itiraz ediyorlar. Hayır, biz en öne çıkacağız. Bizim sizi korumamız lazım. Siz bizim büyüklerimizsiniz, atalarımızsınız. Hayır diyorlar. Bırakın biz tutuklanalım. Bu paterni biz aynı zamanda Standing Rock'ta da gördük. Orada da kamplar kapanmaya başladığı zaman ve çadırlar yakılmaya başladığı zaman polis artık saatler sayılıyor. O kadar stresli ve o kadar gergin bir dönemdi ki, onu detaylı konuşuruz ilerleyen programlarda. O zaman da yaşlılar aynı şeyi söylemişlerdi ve hatta Laura One Feather diye benim orada bir arkadaşım var. Yani arkadaş olduk bu süreç zarfında, kitapta da geçer kendisi. Take Laura'ya. Evet, tek tüy. Laura'ya teslim ediyorlar çocukları. Yani 7. generasyonu yaşlılar ve diyorlar ki bunları kamptan çıkartın ve güvenli bölgelere götürün. Biz kampta kalacağız. Biz tutuklanacağız. Bizi alsınlar ama yeter ki çocuklarımıza bir şey olmasın. Çocuklar dedikleri de genç insanlar. Yani hepsi işte 18, 19, 20, 21 yaşlarında vesaire. Şimdi benzer bir şey Manakea'da oluyor. Yaşlılar öne geliyorlar, tutuklanıyorlar. Gerçekten de bayağı bir çatışma oluyor. Onları belki şeyde görmüşsünüzdür. İnternette ben de biraz Twitter üzerinden paylaşmaya çalıştım. Videolar da var. Fakat enteresan bir şekilde ertesi gün herkes serbest bırakılıyor. Evet. Şimdi kolluk kuvvetleri yerlerden oluşuyor ve oradaki vali sürekli olarak yerlileri, yani kolluk kuvvetlerini protesto alanına göndermeye çalışıyor. Fakat protesto alanına geldikleri zaman onlar da protestoya destek vermeye başlıyorlar. Yani öyle bir aralarında şey var, yani hepsi birbirlerinin komşuları, beraber yaşıyorlar. İhanet bu, ihanet. Yani bir de yaşlılar yerine ben ihtiyarlar teriminin kullanılmasından yanayım. Daha çünkü ihtiyar heyeti. Doğru, ihtiyar heyeti. Bilgeliği açık. Bilgeliği, evet, bilge ihtiyarlar. Haklısınız, özür dilerim. Onu hemen düzeltelim. İhtiyarlar diyelim. Bana da sanki ihtiyarlar böyle daha yaşlıymış gibi geliyor. İşte o terimi devrim yapıyoruz dilde. Tamam, anlaştık. Her neyse, bunun üzerine Manakea'ya dışarıdan kolluk kuvveti getirmeye başlıyorlar. Yani şu andaki son durum bu. Sabahleyin Ladona iki tane fotoğraf paylaştı. Hala orada. Kadınlarla birlikte. Kadınlar gene direnişin bayağı kuvvetli bir birimini oluşturuyor. Ve dediğim gibi, yani burada olan biten hiçbir şeyde bir sözleşme yok. Yani hani Lakota'larda en azından berbat durumlar altında imzalanmış olsa da gene hükümetle kabileler arasında bir sözleşme mevcut. Bir anlaşma mevcut. Egemenlik hakları. Egemenlik hakları. Burada o da yok. Burada resmen işgal var ve artık 21. yüzyıldayız. Bu işgalin sonlanması lazım. İnsanlar artık biz tamam buradayız, topraklarımızı geri istiyoruz, lütfen gidin diyorlar. Fakat işte maalesef kapital, para vesaire. Şimdi öyle enteresan şeyler oluyor ki bu ilkbahardaki en son tarım uygulamalarında kullanılan pestisitler sonrasında tarlalar öyle bir spreylenmiş ki Hawaii'de. Okullar, yerli çocukların gittiği okullar boşaltılıyor ve haftalarca tatil edilmek zorunda kalıyor. Çünkü zehirden çocuklar okula gidemiyorlar. Burası sıcak bir iklim. Dolayısıyla pencereler açık. İşte orayı biraz biliyorsanız hani tavan pervaneleri çok revaçladı. Çok fazla klima kullanmazlar. Benim de sevdiğim bir yöntemdir aslında. Ama yani böyle bir şeyler oluyor. Güzel bir şeyler de oluyor. Belki buna Mauna Kea'nın enerjisi de destek veriyor. Yani eğer biraz ezoterik olarak düşünürsek şimdi burası Pico. Hawaii'lere göre yani evrenin merkezi, nasıl Black Hills Lakota'lar için evrenin merkezi ise Mauna Kea da aynı şeyi, aynı nosyonu Hawaii'ler için taşıyor. Burası ayna yani toprak, toprak anayla gök babanın buluştuğu yer bu dağ. Yani kutsal bir dağ, işte Lakota'ların yaratılış efsanesi burada. Ay pardon, Lakota'ları değil. Hawaii'lerin yaratılış, Polinezyalıların yaratılış efsanesi bu dağdan çıkıyor. Yani çok fazla önem atfedilen kutsal bir alan. Ve ayna yani toprak anaya olan sevgilerini de Hawaii'ler Aloha Ayna diye gösteriyorlar. Yani bizim bildiğimiz Aloha hani selamlaşma terimi olarak biliriz ama aslında sevgi demek. Ayna da toprak demek ve şu anda Mauna Kea'daki slogan nasıl Standing Rock'ta Miniwikoni vardıysa yani su hayattır vardıysa burada da Aloha Ayna var. Yani toprağı seviyoruz var. Biz toprağın parçasıyız demek var. Bu çok enteresan. Toprak ve dünyanın özleştirilmesi ta Kongo'ya kadar gidiyor ve Kongo'daki bambutiler yani şu anda evleri yanan, yağmur ormanları telef olan Pigme kabileleri de Mikinide Nidura diyorlar. Yani toprak, yani biz toprağın çocuklarıyız ama burada Nidura aynı zamanda dünya anlamına da geliyor. Toprak bizim dünyamız. Yani. Dolayısıyla Mauna Kea bu şekilde tekrar gündemimize giriyor. Çok iyi oluyor. Yani Hawaii'nin tekrar gündeme girmesi, ben açıkçası çok çok seviniyorum. Çok sevdiğim bir bölge, çok gittiğim bir bölge ve çok üzüldüğüm bir bölge orada olanlara ve yapılanlara. Artık bence bu şekilde devam ederse yavaş yavaş hak yerini bulacak gibi gözüküyor, bakalım. Evet, hazır Kongo demişken bir de oradaki son birkaç dakikamız içinde de Amazon'la gölgede kaldı. Amazon yangınlarında haklı olarak gölgede kaldı ama orada da son derece önemli bir yangınlar bölgesi var. Amazon, neden gölgede kaldı? İsterseniz biraz da kısaca ondan bahsedelim. Çünkü burası gene koloniler, yani kolonilerin sahip olduğu topraklar. Mesela Brezilya'da tamam bildik belki Bolsonaro var ama en azından bir ülkeden bahsediyoruz. Kongo, Belçika kolonisi. Arkasından biliyorsunuz Mobutu Sese Seko 30 sene boyunca zaten mahvediyor orayı. Onun arkasından sivil savaş çıkıyor ve o kadar karmaşıklaşıyor ki insanların gözünde buranın tarihi. Dolayısıyla oranın hikayesini anlatmak çok zor olduğu için Afrika'daki, işte Kongo'daki, Angola'daki bütün dünyanın ikinci en önemli yağmur ormanlarının yangınları maalesef sadece manşetlerde NASA görüntülerine kadar indirgenerek yer bulabiliyor ama gerçekten orada çok ciddi bir ekosistem tahribatı söz konusu ve inanılmaz bir sömürü imparatorluğu var. Az önce bahsettiğim bambutiler Ituri ormanında yaşıyorlar. Yağmur ormanlarının muhteşem cennet gibi bir bölümü. Fakat Mobutu döneminde başlayan ve bugüne kadar yayılan bir de Ituri madeni var. Yani aynı şu anda bizim Kaz Dağları'mızın başındaki bela gibi bir koskoca bir maden havzası da orada var. Ve o güzelim bambutilerin içtikleri o şeffaf suyu ve hiçbir şekilde hastalanmadıkları, köye gidersiniz köyün suyu kahverengidir. İçinde bir sürü bakteri ve mikrop vardır. Ama ormana gidersiniz, ormanda kaynaktan direkt suyu içebilirsiniz. Şimdi artık öyle bir lüks yok çünkü her tarafı zehirliyorlar. Ve bu yangınlar sonrasında da daha fazla maden sahaları, daha fazla işte toprağa alt üst edilecek ve kaynakların talan edileceği imkanlar çıkacak maalesef. O yüzden bence Brezilya kadar Orta Afrika'da, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Kongo'da çıkan yangınlar da çok çok önemli. Evet, olağanüstü bir film de hatırlıyorum. Patrice Lumumba'nın ilk bağımsızlık mücadelesini veren öğretmenin CIA ile komplo halinde öldürülmesinin hikayesini yapan çok etkileyici bir film de vardı. Onlar da ayrıca konuşulacak şeyler tabii. Evet, yani çok bayağı ciddi bir dünya çapında gözlemcilik yaptın bu programda da, çok teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Can'la beraber şey kadehlerimizi, Dol şirketinin ananas suları kadehlerimizi de şerefine. Teşekkürler. Ben de buradan size kahve kupamı kaldırıyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Artık İstanbul'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Standing Rock. Dikilen kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Ooh, in every way. Forevermore, I intend to stay. That's why, darling, it's incredible that someone's so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Please won't you think that I am unforgettable too. Dinah Washington'dan 95. yıl dönümünde doğumunun, onun standart, yani klasik olmuş artık parçalarından biri. Gordon Irving'in bestesi Unforgettable, unutulmaz şarkısını dinledik. Saat 9.35 civarında Unforgettable, yani sen unutulmazsın, unutulmazsın, bir bana yapışıp kalmış bir şarkı gibi. bütün yaptığın düşüncelerim, ya bana yaptığın şeylerin düşüncesi bile hiçbir zaman kimsenin yapmadığı kadar güzel, her yönden unutulmazdı ve hep böyle kalacaksın sevgilim. Senin gibi böyle unutulmaz birisi, benim de unutulmaz olduğumu düşünmesi daha da müthiş diye giden hoş bir şarkıyı çaldık. Dana Washington'a da bir günaydın daha demiş olduk 95. yaş gününde kendisinin. Ve devam ediyoruz şimdi Açık Radyo'da, Açık Gazetesi radyonun. İngiltere'de çok acayip şeyler oluyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoya 5 hafta tatil arası verilmesi yönündeki teklifine onay vermesi üzerine parlamenterler de halk da darbe olarak ayağa kalktılar. İngiltere'de bir isyan var. Brexit sürecinin tıkandığı İngiltere'de yani yasama dönemi 340 gündür kapanmadı. Avam kamerası tarihinde son 400 yılın rekoru olduğunu kaydetmiş Johnson, ama bu tamamen tuhaf bir açıklama, yani saçma sapan bir açıklama. Çünkü asıl rekor belki de 800 yıllık İngiliz demokrasi tarihinin baltalanmasına ilişkin önemli bir durum. Karar İngiltere'deki bütün gazetelerin manşetlerinde yer almış. Brexit karşıtı tutumuyla bilinen The Guardian gazetesi Boris Johnson'ın parlamentoya askıya almasına isyan manşetiyle çıkarken, ülkenin en yüksek tirajlı Brexit yanlısı Daily Mail ise Johnson eldivenleri attı başlığıyla manşet etmiş. Duello yani diyor. Öyle çok mi? Eldivenleri atmak ne doğru demek? Suratına böyle şey atıyorsun. Anladım. Yani bayağı ama bu daha başlangıç, mücadeleye devam diye nitelendirilebilecek bir isyan da başladığını hemen söyleyelim. Financial Times'ın baş yazısında da demokrasiye hakaret olarak nitelendirilmiş bu durum. Vay canına. Evet, milletvekilleri acilen hükümet hakkında güven oyu yapmalı ve erken genel seçim süreci başlatılmalı çağrısı yapılmış. Evet, yani bir kere sembolik bir buluşma oldu Church House'da, Westminster'da. Ve milletvekillerinin 2. Dünya Savaşı'nda buluştukları yerin bir tekrarı. Ve işte İşçi Partisi'nden eski Muhafazakar Parti'den Anna Soubry, Liberal Demokratların lideri Joe Swinson ve Yeşiller'den Caroline Lucas'ın da birleştikleri bir Church House bildirimi oldu ve biz sonuna kadar, yani tarihi bir anayasa krizine ve demokrasi olmayan böylesine ülkemiz için anlık bir duruma karşı çıkacağız diyorlar. Çok ilginç bir şey oluyor. 160 milletvekili deklarasyonu imzalamış durumdalar. Yani büyük bir anayasa krizine, demokrasi krizine girmiş durumda. Jeremy Corbyn filan açıkça şey diyorlar, yani asla buna izin vermeyeceğiz diyorlar. Boris Johnson'ın bu parlamentoyu askıya alma girişimi cüretli ve hiçbir şey amacı olmayan, yani korkunç amaçları olan, daha doğrusu no deal, anlaşmasız Brexit bir utanç kaynağıdır ve demokrasiye de büyük bir tehdittir. İşçi Partisi parlamentoda bütün hükümeti hesap vermeye davet edecek ve felaketle yol açacak bir no deal'a engel olacaktır. Anlaşmasız Brexit ediyorlar, parti istiyorlar. Yani hepsi, meclis başkanı John Bercow bile konservatif, yani şey partiden, muhafazakar partiden, bir bu rezalettir demiş. Öyle kendi partisinden Johnson'ın meclis başkanı John Bercow bayağı ciddi bir şekilde erken seçim o zaman. Evet evet. Tek çare erken seçim. Liberal Demokrat Parti'den de Sarah Wallace'ın, yani bir teneke diktatör gibi davranıyor demiş. Liberal Parti'den Sarah Wallace'ın. Buna benzer bir durum 1945'te yaşanmıştı demiştiniz, evet, değil mi? Evet. Fakat bayağı bir şey var. Meclis başkanı da ayaklandıktan sonra 580 binden fazla imza toplanan bir şey var. Yani parlamentonun tatile girmesine engel olan bir durum. Halk ayaklanması var. İlginç. Ve yani Mark Johnson tarafından başlatılmış bir kampanya kentte. Boris Johnson'ın açıklamasından, tatile alma, parlamentoyu tatile alma açıklamasından bir gün önce çıkmış ve parlamento asla tatile konamaz ve dağıtılamaz. Ve bu iptal edilmelidir Avrupa Birliği'nden çıkma kararı diyorlar. Yani daha başlar başlamaz aynı günün öğleden sonrasına 100 bin imza toplanmış. Saat 6'ya kadar da 580 binin üzerine çıkmış. Bazı bölgelerde, yani Brexit'te Avrupa Birliği içinde kalmayı savunan ülkeler, bölgelerde bile %2'den fazlası seçmenlerin bunu oylamışlar. Çok ilginç bir şey yani. Devam ediyor. Aynı zamanda da Extinction Rebellion'ın isyanından da, Manchester'da sokaklara doldurulmasından da bahsedelim. Bu da iklim krizine, acil duruma karşı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ın süpersonik uçakları devreye sokmasına karşı büyük bir isyan gibi bir şey de, yani 24-25 tane çevre örgütü harekete geçmişler. Bunu yaptırmayız diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Son derece ilginç gelişmeler var. Bir de işte şeyi de söyledik, Ahmet Türk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'nın halk iradesiyle ilgili açıklamaları var. Peki bizi kim seçti kardeşim diyor. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan 3 başkanın, Ahmet Türk'ün, Selçuk Mızraklı'nın ve Bediye Özgökçe Ertan'ın kayyum sürecini değerlendirmişler 3 başkan tarafından. Erdoğan'ın İstanbul'daki terör odaklarını da temizleyeceğiz sözlerine de ya bendensin ya teröristsin mantığı, hı hı, güdülüyor burada diyorlar. Ve çok ilginç birçok açıklama var. Bu T24'ten izlemek mümkün. Bunu şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiasına göre de bir aileden iki kişi alınıyor şehit yakını olarak. Bir kişiyi 30 Mart'ta almışlar. Seçimden bir gün önce cumartesi günü belediye kapalı, bir kişi 4 Nisan'da, bir kişi 5 Nisan'da alınmış. Seçimden sonra belediye kapalıyken işe alım olamaz. İkincisi, gıda yardımı için hazırlanmış paketleri belediyeye götürürken görüntülenmiş. Böyle bir ahlaksızlık sonrası alındı. Üçüncüyü bilmiyorum, daire başkanları uygun görmüştür diyor. Yani hiç kimse kendi başına özgür olamaz. Herkesin özgür olması gerekir. Bizim Süryani Ermeni milletvekilimiz var. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaparken yan yana yürümüşüz. Vay bölücüler kol kola diyorlar diyor demiş. Cumhurbaşkanının halk iradesiyle ilgili açıklamaları var. Peki bizi kim seçti dersiniz diyor. Hem de büyük çoğunlukla seçti diyor. Tabii %60'a varan, hatta aşan şeyler var. %54-56 ve %63 gibi şeyler var. Görevden alınma gerekçelerim arasında Kandil'e para göndermek yok. Bu da söyleniyor diyor. Yerine kayyum atanan Van Belediye Başkanı Bediye Özgökçe Ertan da sendika değiştirme baskısı yapmak var ki böyle bir şey de yok. Terör propagandası yapmak var. Ve HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sırasında tepki göstermeyip sessiz şekilde dinlemek var. Şaka değil bu. Böyle fezleke gönderildi savcılıktan diyor. Cumhurbaşkanının yaptığı seçim kampanyasının faturasının da belediyeden ödenmiş olduğunu söylüyor. Ve çekmeceden el yazısıyla yazılmış miting malzemeleri listesi çıktı. Yani seçim kampanyasının faturası 300 bin liralık fatura yaklaşık. Aydınlık bir Türkiye geleceği düşleyen herkesin evrensel değerlerde buluşacağına inanıyorum diyor. Yerine kayyum atanan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da hepimizin konuşmaya ihtiyacı var. Konuşarak anlaşmaya, uzlaşmaya ihtiyaç var. Tamamen mesnetsiz ve hiçbir karşılığı olmayan, eğer Kürtseniz, eğer muhalifseniz her döneme uydurulan yaftalamalarla karşı karşıyayız demişler. Ve 19 Ağustos'un Türkiye'de siyaset anlamında yeni bir deprem durumuna işaret ettiğini söylüyorlar. Önce sosyal medya belgelerin sızdırılması, geceden belediyelerin ablukaya alınması, sabahın 6'sında belediyeye gittiğimde belediye başkanı olarak içeriye alınmadığım olgusu. Neden? İçişleri Bakanı öyle karar vermiş. 3 belediye için aynı anda neye dayanarak karar vermiş? Seçmen görüşünü hiçe sayan pervasız bir durum diyorlar. bir vali yardımcısının bana geçici görevden alma kararı olduğunu söyledi ve onların nezaretinde belediyeye girebildim. Görevden alma kararını imzalamayacağımı orada not ettim diyor. 19 Ağustos darbesinde ön hazırlığı da yapılmış. Bir gece önce yani 18 Ağustos'ta valilik kararıyla eylem yasağı kararı alınmış diyor. Böyle tedavi gibi suçlamalarında son olarak bunu uzun süre İçişleri Bakanı da söyledi ya. Evet. Tedavi bahanesiyle çıkarıldı diyor Ahmet Türk için Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu suçlamalar bizden önceki eş başkanlar döneminde de söylendi. Hatta hendekleri açmaya araçları gönderdiler diye söylendi ama soruşturma dosyalarının hiçbirinde bunlar yoktu. Ne bir maddi yardım ne araç göndermeye dair tek bir belge sunabildiler diyorlar. Belediyeler demişken iki haber daha var, ardından telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Birincisi Adana'dan. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar önceki dönemdeki yönetimin su kuyusu ihalesi için 4 milyon 600 TL'lik 600 bin mi onu bakmak lazım. 4 milyon 600 TL'lik ihale açtığını, ihaleyi alan firmanın ise su kuyusu açmak yerine sadece beton kapaklar koyduğunu açıklamış. Yani toprağın üzerine beton kapak koymuşlar su kuyusu açtık diye. Karalar bu şekilde 35 kuyunun ödemesi alındığı halde hiç açılmadığını, yerine beton birer kapak konduğunu, inceleme sonucunda bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söylemiş. Bu Adana'dan. Bir de Ankara'dan haber var. Ankara Büyükşehir Belediyesi hafriyat döküm bedellerinin belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamu zararına uğratılması nedeniyle soruşturma başlatmış. Soruşturmanın ardından eski başkan Melih Gökçek de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağı söyleniyor. Belediye kaynakları yapılan sözleşmeler sonucunda işin Osmanlı Spor'a verilmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtiyormuş. Evet, müthiş yolsuzluk ve vesaire benzeri şeyler çıkıyor ortaya. Çıkmakta ortaya konuşuluyor. Bu cumhuriyette de yolsuzluğa kapak atılmış diye bayağı ciddi bir manşet haber var. Bağlanmadan önce son iki şey söyleyeyim. Medyascope'da iki tane önemli söyleşi yayınlandı. Birisi Ruşen Çakır'la Mümtaz Ertürkön ile yaptığı söyleşi var. Medyascope'dan izlemek mümkün. Umut fakirlerden çok mahpusların ekmeği diyor Türkön'e. Ben ülkem adına umutluyum demiş. İkincisi de Kocaeli'ndeki Kandıra cezaevinde bulunan eski HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra mektupla yollanan soruları yanıtlamış ve diyor ki Medyascope'da Canan Coşkun'a, bağrımıza taş basmak zorunda kalmadan demokrasi ve özgürlükler paydasında bir araya gelebilmeliydik diyor. Bunları da konuşmak mümkün olur. Biz yarın resmi tatilde olacağımız evet. için bunları dinleyicilere okumalarını tavsiye etmekle yetinelim. Evet, şimdi bir telefon bağlantımız var. Telefonun diğer ucunda Efe Baysal var, 350 Türkiye'den ve bizlere hafta sonu gerçekleşecek olan kampanyalar, hafta sonu gerçekleşecek olan etkinliklerden bahsedecek Sıfır Gelecek platformu içerisindeki. Günaydın Efe. Günaydın Efe. Can günaydın. Ömer Bey merhabalar. Günaydınlar. Günaydın. Biraz beklettik, kusura bakma. Bir bilgiyi alabilir miyiz sizden? Ben kısa bir özet verdim ama dinleyicilerimize senden daha detaylı bir şekilde neler olacağını dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Şimdi hepimizin bildiği gibi, konuştuğumuz gündemde de tuttuğumuz gibi 20 Eylül'de bir küresel iklim grevinden bahsediyoruz ve işte Sıfır Gelecek platformu da aslında bu küresel iklim grevinin Türkiye'den de sesini yükseltmek, genç arkadaşlara destek olmak için oluşturulmuş bir platform. Sıfır Gelecek bir platform, sadece etkinlik gününe yönelik çalışmalarda bulunmuyor. Etkinlikten önce de aslında somut adımlar atıyor ve 20 Eylül gününün önemini işaret ediyor. İşte geçtiğimiz hafta Nurhan'la da bağlanmıştınız. Antikapitalistlerin bir iklim adaleti etkinlikleri vardı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de gerçekleşen. Bu haftada bizler fosil yakıtlara karşı mücadele haftası olarak belirlemiştik Sıfır Gelecek platformu inisiyatifi altında ve bu çerçevede Umut Vedat'ın yönetmenliğini yaptığı, Reşit Elçin'in de yapımcılığını yaptığı Kara Atlas belgeseli gösterimini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz sene iklim için ses verdi. Naomi Klein'in Bu Her Şeyi Değiştirir belgeselini parkta göstermiştik. Hem Sarıyer'de hem Kadıköy'de. Bu sefer de aslında fosil yakıt mücadelelerine doğrudan temas eden, doğrudan odaklanan ve Türkiye'deki mücadelelere ışık tutan, insan hikayelerini anlatan bu mücadelelerdeki Kara Atlas belgeselini cumartesi Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bu sefer akşam 8'de göstereceğiz. Ayrıca film Kadıköy'e gelemeyenler, Avrupa yakasında olanlara da yönelik olarak 5 Eylül Perşembe Sarıyer, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda tekrar gösterilecek. Bu cumartesi Kadıköy'de film ardından böyle bir söyleşimiz, forumumuz da olacak izleyicilerle beraber. Ve bu söyleşi de bize filmin yönetmeni Umut Vedat da eşlik edecek. Aynı şekilde Sarıyer'deki 5 Eylül'deki etkinlikte de Reşit Elçin bu söyleşiye bizlerle katılacak. Evet. İstanbul'daki etkinliklerden bahsediyoruz. Aynı zamanda evet. İzmir'de de gerçekleşecek olan ve devam etmekte olan etkinlikleri var Sıfır Gelecek platformunun. Onlar da her çarşamba günü saat 18.30'da İzmir Tabip Odası'nda toplanıyorlarmış. Sıfır Gelecek platformu İzmir'de de çalışmalarını devam ediyor. Onu da söyleyebiliriz. Ankara üzerinden de Fridays for Future üzerinden bir araya geliyor çocuklar ve gençler. Orada da etkinlikler düzenlenecek. Malatya'da var ve muhtemelen diğer bölgelerinde de Türkiye'nin bu haberler duyulmaya başlandığı zaman çıkacaktır öğrenciler ve diğer. Çünkü bu genel grev çağrısı, diğer insanlar da destek vereceklerdir öğrenciler dışında. Evet yani pardon şeyin altını çizmekte yarar var. Hani her ne kadar İstanbul biraz merkezde şu anda konuşsak da. Yani bu sıfır gelecek 20 Eylül herkese açık, tüm kurumlara, tüm bireylere açık ve herkesin de aslında elini taşın altına koyması gerektiği, iklim krizinden bahsederken bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden de takipçilerimiz de İstanbul'daki etkinliklere ve İzmir'deki etkinliklerin ayrıntılarını sıfırgelecek.org'den de takip edebilirler. Ayrıca sosyal medya hesaplarını takip etmelerini söylemekte yarar var. Evet, biz yakın takipte de olmaya çalışacağız işte Açık Radyo olarak da. Şimdi yeni bir iklim acil diye kısa ama her gün, haftanın her günü devam edecek bir küçük program başlatıyoruz. 20 Eylül'e kadar devam edeceği kesin olan bir şey. Yani hem dünyadaki bu taleplerin kısaca özetlenerek belirtildiği, neden iklimin acil olduğunu belirten, işte çeşitli televizyon kanallarıyla da, yani televizyon demeyeyim de T24 gibi kanallarla yaptığımız söyleşilerin de içine alındığı bir şekilde bu konudaki birinci ve şeydeki uyanıklığı, acil durumun hissiyatını vurgulamaya çalıştığımız bir program olacak bu. İklim Acil adını taşıyor. Evet. Takipte olacağız. Ya yani. Bu etkinliklerin Türkiye geneline yayılması da ve bunların da birbirinden haberdar olarak hareket etmesi de oldukça umut verici gelişmeler. Malatya'da vardı, onu da ekleyeyim. Malatya'da da gençler bir araya gelmeye başladılar. Ankara'ya da Fridays for Future ankara@gmail.com hesabından ulaşabilirsiniz. Destek vermek için, katkıda bulunmak için. Evet, belki bir yani ben de ufak bir ekleme yapabilirim. Tabii. Yani bu bir şekilde daha ademi merkezi bir şekilde aslında gidecek etkinliklere de aslında fosil yakıt karşıtı mücadelelerin de olduğu yerlerden de ses gelmesi evet. Muhtemel. Yani bir vurguyu yapmak gerekiyor. Kara Atlas biraz 2016 yılına odaklanıyor. Farklı Türkiye'deki işte kömür ve termik santral mücadelelerini anlatıyor. Bunların içinde kazanımlarımız var. Bunların içinde maalesef kaybettiklerimiz de var. Karabiga termik santrali gibi. Ama yani bugün biz iklim krizinin aciliyetinden bahsediyorsak bu işin namıcımı yok. Yerin altında bırak. Fosil yakıtları yerin altında bırak. Tekrar tekrar vurgulamamız gerekiyor. Bunun işte yok karbon vergisidir, yok işte oraya termik yaparım ama ağaç dikeyim bir yandan da şeklinde kompanse ederek yeşile boyamalarla da hepimizin karnı toku zaten. Ve şayet ki sıfır karbon geleceği bir arada inşa etmek istiyorsak da yerin altında bırakmamız ve buna yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Bir güncel vurgu, Muğla bu süreç içinde çok hareketli. Keza Sekizköy Linit yataklarının genişletilmesinden dolayı hali hazırda zaten boşaltılmış durumda. Özellikle 2014'teki bölgedeki kapatılması gereken ama özelleştirilen termik santrallere kaynak sağlamak için, yerli Linit kaynaklarını sağlamak için 48 köy daha topun ağzında maalesef. doğrudan veya dolaylı olarak tarım zeytin alanları bakımından. Ve dün aslında Muğla'da çok önemli bir eylem vardı. Çünkü kömür arama sondaj çalışmaları Muğla'nın merkezine kadar gelmiş durumda şu anda. Gelişen kamuoyu baskısından dolayı sondaj çalışmaları geri çekildi. Ama bölgede ciddi bir tepki var. Ve bizler bu tepkinin de iklim hareketiyle daha somut bir yerden buluşacağına inanıyoruz. Evet. 20 Eylül'e yönelik de buralardan da özellikle fosil yakıt mücadelelerinin olduğu yerlerden de ses geleceğine inanıyoruz. Evet. Efe Baysal, çok teşekkür ederiz. Takipte olacağız. Görüşmek üzere, biz de orada olacağız. Görüşürüz. Bizler teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal. Evet, Efe Baysal'la konuştuk. 350 Türkiye'den ve Sıfır Gelecek kapsamındaki yapılacak belgesel gösterim ve diğer etkinliklerle alakalı bilgiler verdi. Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler var. Çocukların değil, genel olarak iklim grevine, çocukların başını çektiği iklim grevine destek vermek için kurulan platform, Sıfır Gelecek platformu. Evet, daha Muğla'dan yepyeni bir eylem haberini de kendisinden öğrenme fırsatımız oldu dün. Çok ciddi gelişmeler var ama ciddi bir mücadele izlerine de her yerde rastlamak mümkün. Evet, galiba vaktimizin sonuna geldik. Ben iyi bir haberle kapatmak istiyorum efendim, mümkünse. Buyursunlar. Kayseri'de bulunmuş 7,5 milyon yıllık tek parça halinde Corolepton cinsine ait mamut fosili. 7,5 milyon yıllık tek parça halindeki mamut fosili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısındaki Taşan mevkisinde daha önce bulunan fosil alanının yanında yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş. Mamut yaşıyormuş zamanında Kayseri'de. Mamutlar. Evet, mamutlar. Evet. Fillerin ataları ama insanlar önce Neandertalleri sonra da mamutları da hallettiler. Evet. Bir zamanlar burada da varmış mamutlar. Bunu önlemek lazım. Peki, ben de barışçı bir şeyle, mesajla bitireyim. Çünkü savaş rüzgarları da tehlikeli bir şekilde her tarafta esiyor. Özellikle de Orta Doğu başta olmak üzere. Lale Andersen'in doğum günü. 1972'de ölüm yıl dönümü 1972. 23 Mart 1905 doğumlu Alman şarkıcı ve şarkı yazarı Bremerhaven'da doğmuştu kendisi ve en iyi bilinen şarkısı da Lili Marleen şarkısının 1939'da, bundan 80 yıl önce, inanılmaz bir şekilde savaşın ortalık yerinde her iki cephede de birlikte söylenen dünya harikası bir ilginçlik olmasında. Her iki tarafta savaşanlar birbirlerini öldürürlerken de bu şarkıyı söylüyorlar, öldürmeyelim diye. Onu çalıyoruz şimdi Lale Andersen'den size. Lili Marleen, çok iyi bilinen şarkıyı. Lale Andersen'in de ölüm yıl dönümünde. Bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würde sich mit dir gehen, mit dir will ich malen, mit dir will ich malen, mit dir will ich malen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen, aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Açık Gazete.